seul dans de Goldstorm. Vår vandrenavn, det Henrik Wall. Da var med den til Lindbøse kompens. Mien ram, en bitter eil. Da var med den til Lindbøse kompens. Mien ram, en bitter eil. Et vår kans frukt nå innan mørke, det stig og fore av vind og sjans. Ømne kamerader flyg av det vønsje, og bense geschrien var i lavang. Ømne kamerader flyg av det vønsje, og bense geschrien var i lavang. Rett en kumpels og kirset forloren. Rett en kumpels med en snorkin. En med gode brand, små utgebråke. Adir min vrang, en ung mikin. En med gode brand, små utgebråke. Adir min vrang, en ung viking. Og der Kirchhoff steht der Freike. Hier fernet der Heng nur der Himmel entzählt. Gister begrof ich meine Liste. Hüch jedoch wie ihm nix ging. Gister begrof ich minne liste, hygido, mi innings king. Wer har sjåst nu, andat og fløg? Wer allein, je sjåd og an? Et vård og transport, band, der vård og brenne. Wer allein, vår sjåd og an? Et vård og transport, band, der vård og brenne. Der allein, vår sjåd og an? Wer hat et liedje ooit geschrieve? Wer hat et lied, dan van bedankt? Et vorret wir jonge Bergmanns Knappe, die daran hat mitgemacht. Et vorret wir jonge Bergmanns Knappe, die daran hat mitgemacht.